जीना छोड़ दूँ। बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूँ। तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूँ। बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूँ। ना रहूँ ना जीऊँ कोई लम्हा तेरे बिन। जिंदगी है थमी तुझ में ही कहीं। तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ। तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ। तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ। तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ। तू जहां मैं वही। मैं फना होके भी जीऊंगा तुझ में ही। खुद से ही हूँ जुदा जानता है खुदा। तू ही तू हर जगह मैं यहाँ मैं ना रहा। तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ। तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ। तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ। तू दुआ है दुआ ख्वाहिशों की दुआ। फासले दरमिया ये बता हो गया मुझसे क्या ऐसा गुनाह। दर्द क्यों